To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 lipca. Minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na intensywnej terapii leży pilot Cessny rozbitej przy lotnisku w Łodzi. Na razie nie wiadomo, dlaczego samolot spadł. Do współpracy z prezydentem nad reformą sądownictwa gotowi są PiS i rząd. Mamy swoje cele, mamy swoje priorytety i chcielibyśmy, żeby one również zostały uwzględnione. Francuzi przeciwko amerykańskim sankcjom wobec Rosji mówią, że są niezgodne z prawem międzynarodowym. W ciężkim stanie jest pilot, którego samolot rozbił się kilkadziesiąt metrów przed lotniskiem w Łodzi. 37-letni mężczyzna trafił na Ojom. Samolot, którym leciał sam, to dwuosobowa Cessna 152. Maszyna spadła do ogrodu pobliskiego domu. Okoliczni mieszkańcy, zaalarmowani hukiem, odciągnęli od płonącego wraku pilota, który prawdopodobnie o własnych siłach wydostał się z samolotu. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi podkreśla, że na razie nie wiadomo, co się stało, kiedy maszyna była w powietrzu. Samolot jest zniszczony. W tym momencie czekamy na przybycie eksperta z Komisji Badań Wypadków Lotniczych, który przy udziale prokuratora z policjantami obecnymi na miejscu zdarzenia będzie prowadził oględziny. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat nawet wstępnych przyczyn tego wypadku, czy to była sytuacja zawiniona przez pilota, czy doszło do awarii maszyny. Pilot jest członkiem Aeroklubu Łódzkiego, ma wszystkie licencje i uprawnienia do lotu szkolno-treningowego. Podtrzymujemy stanowisko dotyczące mechanizmu relokacji i uważamy, że jest on błędny i zagraża bezpieczeństwu. Tak w wydanym oświadczeniu MSWiA komentuje słowa unijnego komisarza do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Dzisiaj powiedział on, że Komisja Europejska przesłała już uzasadnioną opinię skierowaną do Czech, Węgier i Polski, w której informuje o niespełnianiu obowiązku relokacji. Resort podał, że analizuje przesłane pismo. Niemniej możemy wstępnie ocenić, że komisja nie wzięła pod uwagę naszej argumentacji. Przekazano w komunikacie. Zdaniem MSWiA Komisja Europejska przekracza swoje traktatowe uprawnienia i ingeruje w kompetencje krajowe w zakresie bezpieczeństwa, integracji i kwestii socjalnych. Komisja Europejska podała, że kontynuuje postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców. Rząd i PiS chcą współpracować z prezydentem przy pracach nad reformą sądownictwa. Andrzej Duda, po tym jak poinformował o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy powstaną nowe projekty. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił, że rząd jest otwarty na dyskusję. Teraz pan prezydent odpowiada za przygotowanie reformy wymiaru sprawiedliwości z tego, co oznajmił. Będziemy się chcieli oczywiście angażować w tę reformę. Mamy swoje cele, mamy swoje priorytety i chcielibyśmy, żeby one również zostały uwzględnione. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że szanuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw, ale się z nią nie zgadza. Zadeklarował, że prezydent może liczyć na wsparcie przy opracowaniu projektów. My chcemy uczciwego, transparentnego, służącego Polakom i demokratycznego, niezawisłego, dodam, sądownictwa. I mam nadzieję, że wspólnie z panem prezydentem znajdziemy takie rozwiązania, które będą dobrą odpowiedzią dla Polski, dla jej potrzeb i będą realizacją naszych zobowiązań wyborczych. Prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS, ale zdecydował się podpisać ustawę o ustroju sądów powszechnych. Opozycja i protestujący domagali się zawetowania wszystkich 3 ustaw. Plany nowych amerykańskich sankcji wobec Rosji krytykują Francuzi. Dyplomacja w Paryżu podważa legalność opracowanej za oceanem ustawy. Tym samym, co podkreślają eksperci nad Sekwaną, Francuzi dołączają do chóru z niektórymi państwami europejskimi, w tym przede wszystkim z Niemcami. W komunikacie opublikowanym przez Quai d'Orsay francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdzono, że przyjęte przez Amerykanów prawo uderza w osoby fizyczne lub firmy, które współpracują z Moskwą, ale robią to na zasadzie eksterytorialnej, a zatem według francuskiej dyplomacji takie stanowisko Izby Reprezentantów jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Stąd propozycja Paryża, by ustalić rozwiązania tych spraw w ramach instytucji Unii Europejskiej. Francuscy komentatorzy zaznaczają, że amerykańskie sankcje uderzyłyby w europejskie koncerny współpracujące przy budowie gazociągu Nord Stream 2, mającego dostarczać gaz z Rosji do Niemiec od 2019 roku. Chodzi o niemieckie firmy E.ON i BASF, austriacką OMF, angielsko-holenderski koncern Shell oraz francuską firmę Engie. I zmieniamy temat. Mieszkańcy Szczucina w Małopolsce podziękowali swojej niewidomej biegaczce. Joanna Mazur z Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Londynie przywiozła 3 medale. Podczas zawodów ma zasłonięte oczy, a do ręki przypiętą opaskę, której drugi koniec trzyma jej przewodnik. I podpowiada, co ma robić. W biegu na 1500 metrów Joanna Mazur ze swoim przewodnikiem na finiszu wyprzedziła 3 inne zespoły i została mistrzynią świata.

Toja Notokozo Butelezi, która występuje jako Toja The Lazy Zuluska, rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach. Dobry wieczór Państwu, Iwanka Kunewa, Artur Orzech, to my dzisiaj w takim składzie do 23. Toja The Lazy, bardzo ciekawa artystka obecnie z Durbanu, z RPA, bo to i pianistka, i kompozytorka, i jak Państwo słyszeli, całkiem niezła wokalistka, ale też i tancerka, udziela się charytatywnie, jest wnuczką takiej legendarnej zuluskiej postaci. Jej babcią była Princess Magogo, która także miała do czynienia z muzyką i sporo komponowała. Jej nowe single ukazały się właśnie, bo w czerwcu, i po nie sięgnąłem jeszcze jeden taki króciutki, który przypadł mi do gustu, Diamonds in the Rough. To właśnie teraz Toja The Lazy. Everyone talks about price in the city. Rent too high, space tight in the city. We all want good, take a bite out of the cookie. But everything got its price, gotta work. Rookie, rookie, when the going gets tough, we fight in it. So everyone keeps high as a kite, pretty much. Weekends are lost to the hype, sipping stuff. Feel a little light, sniffing white fairy dust. Survival's a must. Can't slip through the slits of the times, fighting dust. Can't bow to the system and its cost for living up. Cause how it freeze over before the streets give us up. Prices are pretty, yet the people got the love. Every corner got a hub. Stay out all night, yeah, we burning it up. If you ain't living life, then you're not one of us. Cause all my buddies are just diamonds in the rough. Diamonds in the rough, man. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough, man. Diamonds in the rough, man. Diamonds in the rough. Everyone talks about price in the city. I didn't take note till the smoke really hit me. God, are you still with me? Don't care about the cost, I'm going for victory. My heart's not a rock, you know my history. Just not used to the love, anger's no mystery. When you're new to the buzz, it all looks pretty. But reality is that we in the dark, and we're hoping that the light creep in. Can't let the walls close in, my stomach growls within. Just holding on, gleaming, the city needs tough skin. I heard the street child sing, money's the root of sin. Can't let the lights go dim, keep digging deeper still. Spite an iron will, passion that makes you feel. Hunger you can't conceal, the gifts you share with zeal. Believer or heathen, we are our own healing. The change of worlds need. Keep this heart beating. Diamonds in the rough. Even in the rush, it's all enough. Diamonds in the rough. I hope you feel my heart another. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. Diamonds in the rough. I to najnowsza piosenka artystki z RPA, to ja, The Lazy, Diamonds in the Rough. No dobrze, dzisiaj, i to może otwarcie powiem, tak ułożył się program, że świadomie zacząłem od Afryki, by natychmiast przeskoczyć do Ameryki Południowej ze sporą odrobiną niepewności, czy uda mi się wspólnie z Państwem dotrzeć dzisiaj na trzeci kontynent, czyli do Azji. No ale spróbujmy. We'll be right back. vida corriendo. Escucha mi tierra latiendo, botas de vida corriendo. Bardzo to świeża płyta z 21 lipca i to jest druga płyta tego duetu. To rodzeństwo w dodatku. Raul i Paulina Sotomayor. I sprawdziłem to, nic na to nie wskazuje, żeby mieli jakiekolwiek powiązania rodzinne z Javierem Sotomayorem, słynnym, legendarnym, kubańskim lekkoatletą, rekordzistą świata w skoku wzwyż. Tym bardziej, że Raul i Paulina Sotomayorowie pochodzą z Meksyku. Conquistador to tytuł ich albumu. No to jest, jak Państwo słyszą, elektronika poplątana troszkę z korzeniami latynoskimi, od których nie potrafią się odciąć i bardzo dobrze, bo w takim środowisku wzrastali, ale brzmi to naprawdę bardzo poprawnie. Jeszcze jeden utwór z nowej płyty duetu Sotomayor. abrir el alma, que amor es lo que siente. Z Meksyku. Duet Sotomayor. I jak powiedziałem, uprzedzałem, Meksyk to kopalnia wybitnych talentów, takich jak aktorka i piosenkarka, laureatka nagrody Grammy sprzed no, prawie już 10 lat, ale jednak jest na koncie, Ximena Sariñana. Llevar por la electricidad, despertar sin recordar cómo llegué a este lugar. Ya no es normal. ¿Qué dirá? Si vuelvo a tropezar, no quiero controlar la magia del momento. Bailando hasta el fin. Hay que llevar por la electricidad. Czarujących Ximena Sariniana z płyty Noto do Lopuedes Dar z 2014 roku. Powiedziałem, że Ximena na koncie ma dwie nagrody Grammy i podobnie w annałach odnotowuje się dwie nagrody latynoskie Grammy dla Carly Morrison, którą doskonale znamy z naszych spotkań w trzech kontynentach. Raz, dwa, trzy dziewczyny z Meksyku będą. No to druga. I tu quien te crees? Enamorándome así, sin pedirle permiso a Dios, enredándome en locura. ¿Y tú quién eres? Quitándome el sueño, apareciendo en mi desvelo, cuestionando mi pudor. Secreto, alejarte de mí para nunca sentir esta dulzura en tierra ajena que me enloquece y me desvela tu aroma. Tambalear mi fortaleza, es tu presencia tan dispuesta, retando mi valor. ¿Y tú qué eres? Malestar y bendición, yo que busco tranquilidad, siembras duda en mi razón. Yo esta vida. alejarte de mí para nunca sentir esta dulzura en tierra ajena. ¿Quién me enloquece y me desvela? Tu aroma en cada esquina, tu mirada en donde quiera. Alejarte de mí para nunca sentir esta dulzura en tierra ajena. ¿Quién me enloquece y me desvela? Carla Morrison z pięknej, naprawdę przepięknej płyty sprzed 2 lat, Amor Supremo. No i okazało się, że 9 czerwca w tym roku wydała nową płytę. Bardzo się ucieszyłem, no ale ucieszyłem się przedwcześnie, ponieważ ta płyta też nazywa się Amor Supremo. Tyle, że w dodatku jeszcze tytułu jest Desnudo, a całość sprowadza się do tego, zastanawiam się nad pomysłem, po co, No ale artyści mają prawo do tego, by decydować o takich rzeczach też. Otóż ta płyta, która właśnie się ukazała w czerwcu, zawiera dokładnie te same piosenki, które zawierała płyta z 2015 roku, tyle że są zagrane w wersji akustycznej, a nie rockowej. Ponieważ znamy z tamtej płyty także kompozycję Florke Nunca Fui, to posłuchajmy, jak to brzmi na nowej płycie akustycznie. Barreras może jest sens, może się myliłem. Państwo to ocenią. Carla Morrison z nowej płyty. To jest ta sama, co, jak mówiłem, ukazała się przed 2 laty. Tyle, że w wersji akustycznej Amor Supremo. Miały być 3 Meksykanki. Proszę bardzo, jeszcze jedna. Także wybitnie uzdolniona. Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade z płyty Hu, Hu, Hu, którą łatwo Państwo odnajdą w tej chwili w świecie internetu. 3, no tak to nam się ułożyło, dosyć subtelne Meksykanki w dzisiejszych 3 kontynentach w programie trzecim. No ale nie zapominajmy, że Meksyk to także kraj, w którym mieszkają ogniści mężczyźni, także obdarzeni talentem. No i teraz już tak romantycznie, poetycko i uroczo nie będzie. Apokalipsy. Apokalipsy. Legendarny już w tej chwili meksykański zespół, można powiedzieć odkrycie, wielkie odkrycie przełomu wieków. Molotow z Meksyku. Ich przedstawiać specjalnie nie trzeba. Patrzę na zegar i uśmiecham się, bo udało nam się jednak dotrzeć do Azji. Dzisiaj Azję reprezentować będzie Japonia. I to, co Państwo wiedzą, lubię najbardziej. Trzy dziewczyny i świetnie grają same i brzmią tak. 기스가 하 어머 비바라 비바라 오도메 도토로 하지게 하지게 워카 부부 히토미 도지테 도나에테 미래봐 사비부 베포니 지유지자이 비바라 아소 비바 사비부 베포니 Trzy dziewczyny, Aimi Haraguni, Nohana Kitajima i Shiho Yamanoha z wyspy Okinawa. Tak sobie dzielnie poczynają na instrumentach, wymyślają i śpiewają, choć raczej powinienem to mówić w czasie przeszłym, bo zespół się rozpadł, ale płyty zostały. Sięgnijmy jeszcze po fragment ich wcześniejszej twórczości. Nie ma Stereopony. Trzy dziewczyny z Japonii, z Okinawy. Tak grały i śpiewały. I jeszcze ja się bałem, że nie dotrzemy do Azji, a tymczasem jeszcze uda nam się dotrzeć do Gruzji, ale to za momencik. Pani Monika z panem Januszem, stali słuchacze z Legnicy, piszą tak, YouTube nagrało perełkę The Little Things That Give You Away, słabo słyszalną w radiu. Znając pana upodobania, wielka prośba o pomoc w Trójce. Dobrze, będziemy pomagać, ale YouTube to nie na nasze spotkania w trzech kontynentach, tylko w niedzielę, a to przed nami. I kto wie, może YouTube się pojawi. Iwanka Kunewa, Artur Orzech, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i z Gruzji na dobranoc, Sophie Willi. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne.